En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. En af FCK-sangene lyder sådan her. Du gamle, du stolte, du smukke København. Mit hjerte, det brister, når jeg ser dig. Når jeg går i parken, så er jeg født på ny. For jeg vil hellere dø, end bo i Brøndby. Hvorfor vil du hellere dø, end bo i Brøndby? Det vil jeg jo, fordi at jeg synes, at Brøndby er et forfærdeligt sted. Jeg ejer ikke noget gult. Det er deres farve. David Bastian Møller er FCK-fan og redaktør på Copenhagen Sundays, der dækker alt om klubben. Vi er jo podcasten, som ikke er bange for den historie, som vi alle sammen har været en del af 30 år med FC København. Hver gang FCK og Brøndby mødes, fører det til hærværk og vold blandt de mest hardcore fans. De maskerede sig i hobetal. De forsøgte at komme igennem hegnene ude i parken udenom billetsystemet. Vi kan se, at de har revet sæderne op ude i parken. Men det er åbenbart ikke kun hinanden, de hader. Til seneste rivalopgør havde FCK's fanklub lavet et kæmpe banner med budskabet All Cops are Bastards, altså alle betjente er nogle svin. Det synes David er helt fint. Jeg spørger ham, hvorfor, og om han og andre i fanmiljøet gør nok for at bekæmpe fodboldvolden. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen i Pilestræde. Hvad betyder FCK for dig? FCK betyder rigtig meget for mig. FCK har været i mit liv i 30 år, siden klubben blev dannet. Jeg arbejder jo professionelt omkring FC København, og så kvæg det ser jeg alle kampe, og det gjorde jeg også før. Så FCK har en meget stor del af mit liv. Og hvorfor? Kan du prøve at forklare det? Jamen, det er jo fordi fodbold er passion. Når man bliver forelsket i fodbold og i en fodboldklub, så hænger det ved. Du siger det som en forelskelse. Og forelskelser, det er jo ikke noget, man kan styre. Man bliver jo bare forelsket. Mm. Det er jo ikke noget, man ligesom er herre over. Var det det samme her? Altså, jeg spørger lidt, er det tilfældigt, at det lige FCK? Forstår du, hvad jeg mener? Nej, det er jo ikke tilfældigt, det er FCK, fordi jeg er københavner, københavnerdreng, og kvæg det, så var det også FCK, jeg begyndte at følge, da nogle af mine venner hævde mig med til fodbold. Så det er ikke tilfældigt, at det er FCK. Når FCK og Brøndby, de mødes, så er der jo ballade. Der er vold, der er optøjer. Det er der nogle gange. Det er der mange gange. Vold, ja, men ikke altid. Der kan være nogle undtagelser. Mm. Men der er i hvert fald meget, meget ofte ballade. Vold, optøjer, hærværk. Hvorfor? Jamen, det er jo en udspring af noget, det var vi inde på før, tror jeg. Det handler om passion, tror jeg, og temperament. Altså, det er jo helt de der helt basale følelser, der kommer i spil, når vi snakker fodbold. Og det er der jo alle steder i samfundet nogen, som får afløb for med vold. Det er jeg på ingen måde tilhænger af. Men, men sådan er der jo nogen, der reagerer. Det ved vi. Det foregår i trafikken, det foregår på arbejdspladser, det foregår i privatlivet. Det foregår alle steder, der er nogen, der reagerer med vold. Og fodbold er noget af det, der får folk helt op i det røde felt. Mm. Der er så nogen, der stopper ved at råbe, synge, gestikulere, og så er der nogen, der stopper senere end det. Mm, for sent. For sent. Mm. Og bare for at komme med et par eksempler på, hvad der ellers har været sådan i nyere tid. Altså, der var et derby i oktober sidste år, der undersøgte politiet 61 sager om politivold. Det er samme kamp, som der var en betjent, der måtte trække sin pistol, og hvor politiet gjorde brug af tåregas. Mm. Der har været flere historier om, at der er stoffer på tribunerne. Folk har knive med på stadion. Og så er der en masse ulovlig pyroteknik. Så det er jo ikke, at det er bare for at sige, det er vel næsten et kendetegn ved de her opgør. Nej. Det er det på nogle af dem, ja. Det desværre. Og langt det meste af det, du nævner der, tager jeg jo skarpt afstand fra. Det gør langt de fleste af dem, der ser fodbold. Okay. Hvad for noget tager du ikke afstand fra? Pyro, synes jeg, altså et romerlys. Mm-hmm. Jeg bryder mig ikke om kanonslag i forbindelse med fodbold. Hverken på stadion, eller når folk går march til og fra en kamp eller et eller andet. Men romerlys, som de, som står med dem, har ret godt styr på, det synes jeg er med til at skabe stemning. Det kan jeg godt lide. Det synes jeg er fedt. Jeg er jo en del af et medie, som også tager en masse billeder og laver noget video. Og det ser også fedt ud. Det tror jeg langt de fleste af dem, der går til fodbold, synes. Der er så en del, der synes, at det ikke skal være der, fordi det er ulovligt, og der er selvfølgelig en risiko for, at man kan komme til skade med sådan en romerlys der. Men det foregår alt væsentligt meget stille og roligt, bortset fra, at man skal holde lidt afstand. Ja, altså problemet er jo lige, som du siger, det er ulovligt, men du er egentlig okay med det. Ja, det er. I forhold til den her vold og de optøjer og det hærværk, man ser ofte ved Brøndby og FCK-kampe, så kom der en fælles udtalelse fra FCK og Brøndbys direktør for nylig, tror det var i efteråret. De siger, der er intet fællesskab over den slags opførsel, og der findes ingen undskyldninger, der godt gør, at man tyr til vold i forbindelse med fodboldkampe. Jeg er fuldstændig enig. Og de ting, du nævner før, altså den der pistolepisode og nogle af de andre ting også, det er jo ting, der er med til at ødelægge fodbolden, fordi mm-hmm. det møder jo kraftige reaktioner naturligvis fra det samfund, som vi er en del af. Og jeg tror, det ødelægger fodbolden, når de der ting sker. Og på grund af den uro og de optøjer, der var, så besluttede Divisionsforeningen i efteråret, efter en anmodning fra Københavns Politi og Københavns Vestegns Politi, at der ikke måtte være udebanefans ved de følgende to kampe. Hvad synes du om det? Jamen, det synes jeg er et tegn på det, jeg sagde, at det ødelægger fodbolden, når myndighederne synes, de bliver nødt til at tage sådan nogle ting i brug. Jeg synes også, at det er kollektiv straf, så derfor er jeg ikke tilhænger af det. Men jeg synes, det er forfærdeligt, når det sker. Det ødelægger derbierne. Rigtig mange folk, som ser FCK, har det, som jeg sagde før, med Brøndby og Brøndby-fans og med gul og så videre. Mm. Men lige når der er derby en til to gange om året, så vil vi gerne have dem ind i parken, fordi de er med til at skabe en stemning. De er også med til at give et modspil til vores fuldstændig fantastiske fans. Det ødelægger derby, siger du. Er det fansens opførsel, der ødelægger derby, eller er det sanktionerne, der ødelægger derby? Jamen, det er jo, det ene følger jo af det andet, kan du sige, ikke? Men når der ikke er fan, hvis det ene holds fans mangler til et derby, så ødelægger det stemningen. Men lige før var du fuldstændig enig i Brøndby og FCK's direktør, der siger, der er ingen undskyldninger for det her. Mm. Hvis der er noget, der ingen undskyldninger er for, så må det jo også på et tidspunkt have en konsekvens. Jeg er helt enig. Men kollektiv straf, synes jeg ikke er. Det er jo ikke særlig mange steder i vores samfund, vi straffer kollektivt. Jeg synes, fodbolduroligheder og fodboldvold, det er en samfundsopgave, det er en opgave for politiet. Og jeg synes ikke, man skal straffe kollektivt. Lad os gå tilbage til det her med ansvar og hvad der virker og ikke virker. Men der var en kamp for nylig. Ja. 8. august var der derby igen. Og derby, skal sige til dem, der ikke ved så meget fodbold, det er et rivalopgør. Mm. Altså et klassisk opgør mellem FCK og Brøndby. Og det var første gang så, at der var udebanefans med igen på stadion, efter der havde været de her sanktioner, som du siger, uretfærdige. Og du var også med den dag, 8. august. Ja. Hvordan gik det, synes du? Altså ikke i selve kampen, det er jeg ligeglad med. Hvordan gik afviklingen kampen? Den gik ikke særlig godt. Der var voldsomme problemer på Brøndby-afsnittet. Der var en hel masse uroligheder inde på stadion. Inden kampen begyndte nogen fans på Brøndbys afsnit og smadre sæder med det formål at bruge dem som, altså brække nogle plastiksæder i stykker og bruge dem som kasteskyts. Og det havde de så til dels held med, så dommeren også på et tidspunkt måtte samle et sæde op inden fra banen og løbe ud med det og gøre opmærksom på, at det ville han ikke se. Så der var voldsomme problemer på deres tribune. Man gør jo så ikke det, at man går ind på tribunen og tager dem ud, fordi man formentlig er bange for, at hvad der så vil ske, og hvordan de andre 1.500 eller 2.000, eller hvor mange de nu står, vil reagere. Men man prøver så på anden måde at få dem anholdt, når de kommer ud fra stadion osv. Mm-hmm. Der blev også kastet med sten og kanonslag mod politiet. Ja, og så blev nogle FCK-fans frarøvet deres trøjer i DS2, også af nogle Brøndby-fans. Så det synes jeg, var en sort dag. Hvorfor opfører de sig på den måde? Ja, det kan jeg jo så kun gisne om. Det er jo, altså det er jo nogen, som reagerer med vold. De kommer derind og har som formål at ramme og genere nogle af de andre fans, der er på stadion. Og det gør de så ved at brække sæder og kaste med dem. Nogle gange kan det blive startet af en provokation fra en anden tribune eller et eller andet. Men de har nok, altså de har hætter i lommerne og sådan noget. De har nok haft nogle af dem en idé om, at det der ville nok foregå. Bør man udelukke dem fra stadion? Ja, det synes jeg, man gør. Hvis jeg nu sad i divisionsforeningen og havde pålagt FCK og Brøndby en sanktion i forhold til, prøv at høre, I kan ikke finde ud af at opføre i ordentligt. Jeres fans kan I hvert fald ikke. Så nu har vi altså kørt uden udebanefans. Øv, siger klubben, hvor er det ærgerligt. Ja, men der er konsekvenser, når man ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Så går der et par kampe, så siger jeg, okay, nu prøver vi. Nu prøver vi at lade de fangrupper møde hinanden igen. Og hvad sker der så? Så river man 120 sæder af, kaster sten og kanonslag mod politiet, ved maskering, der er vold og andre episoder også. Så tror jeg, vil sidde i divisionsforeningen og tænke, jeg tror bare, vi sløjfer de udebanefans en gang for alle. Ja. Kan du forstå den logik? Nej, det kan jeg ikke. Det har jeg også haft anledning til at sige til divisionsforeningen. Jeg synes stadig, at det vil være kollektiv straf. Jeg synes, man skal gå målrettet efter at få straffet og anholdt og straffet de personer, som udøver den vold. Det, du sagde før, da vi talte om det med sæderne, der siger du, at politiet griber jo ikke ind af frygt for, hvad de øvrige tusinder af fans vil gøre. Så der er man altså nødt til at acceptere ulovligheder. Jamen, det synes jeg ikke, i man skal. Frygt for, det gør man. At de andre fans reagerer endnu mere voldeligt. Jeg synes, man skulle have tømt den tribune den dag. Det synes jeg. Hvorfor ikke bare gøre det alle dage? Jamen, fordi så ødelægger man fodbolden, og så straffer man nogen, så straffer man 99% af de, i det her tilfælde, Brøndby-fans, som kommer fredeligt for at se en fed fodboldkamp. Der er jo ikke kun voldelige fans blandt Brøndbys tilhængere, der er også voldelige fans blandt FCK's tilhængere. Ja. Kender du dem? Nej. Slet ikke? Nej, det gør jeg faktisk ikke. Du aner ikke, hvem de er? Nej. Okay, hvorfor ikke? Du har været i klubben, du har været fan i klubben, siger du, siden den startede i 30 år. Du har haft, så vidt jeg har, hvis jeg er blevet orienteret ordentligt, du har været til 45 derbyopgør mellem FCK og Brøndby. Det var nummer 100 forleden, jeg har nok været til de 90. Din røv er jo nærmest limet til sædet inde i parken. Vi står op, men ja. Du ser de her mennesker kamp efter kamp efter kamp, og du ved slet ikke, hvem det er. Nej. Nu har vi talt meget om, ikke, hvad jeg ved. Vi har talt om Brøndbys fans opførsel til derbyet her 8. august. Jeg vil også gerne tale lidt om FCK's fanklub. Mm. Til kampen, der havde de lavet en såkaldt tifo. For vores lytter, der ikke ved, hvad det er, forklar lige først, hvad er en tifo? Jamen, tifo er sådan en eller anden markering på stadion på en eller anden måde. En visuel, her var der også lyd, men en visuel markering. Det kan være nogle stykker plast, man holder op. Det kan være nogle store flag, og i det her tilfælde var det nogle meget, meget store håndmalede banner, altså flere hundrede kvadratmeter store banner, som bliver rullet ned over tilskuerrækkerne eller hejst op, eller hvad det nu kan være. Og dagen efter kampen, der siger du, du har sådan en Facebook Live, hvad skal man kalde det, podcast, kan man sige det? Ja, en Facebook Live. Ja. Sådan en live TV, Facebook begivenhed, som vender tilbage uge efter uge, der hedder Mandagstrænerne. Ja. Og dagen efter kampen, der siger du, at du giver til kende, at du er kæmpe fan af den her TIFO. Mm. Prøv at forskrive, hvorfor. Hvad var det, der var så fedt ved den TIFO? Jamen, jeg er oprindelig reklamemand og grafiker også af uddannelse, og så jeg kan jo, dels kan jeg se, at det ser visuelt flot ud, men jeg ved også, hvor sindssygt meget tid, der er lagt i at lave den her TIFO. Altså flere hundrede timer fra en masse frivillige mennesker, som har malet nogle kæmpe flotte skillerier af, i det her tilfælde, Olsenbanden, som skal på togt over til en bankboks i Brøndby og hente pokalen. Og ned over tifoet bliver rullet et gennemsigtigt banner, hvor på Olsenbanden i en togvogn er malet, og de kører så, de bliver så skubbet hen over den oprindelige tifo, og det ender med et nyt stort tifo-billede, hvor Olsenbanden står med pokalen, symboliserende, at Brøndby, som var mestre sidste sæson, den har vi nu igen, pokalen. Mm-hmm. Og på tifoen, der kan man ud over Olsenbanden, der kan man også i baggrunden se Københavns hovedbanegård. Ja. Og uret på hovedbanegården viser 13.12. Ja. Det kunne man jo tænke var et tidspunkt som et hvert andet tidspunkt. Mm-hmm. Kan du ikke forklare lytterne, hvad det tidspunkt 13.12 symboliserer? Jo. 13-12 er en numerisk gengivelse af bogstaverne ACAB, også kaldet ACAB, som betyder All Cops Are Bastards. Altså eller alle politifolk er nogle røvhuller. Hvorfor mener FCK's fanklub, at alle betjente er svin? Jamen, det tror jeg heller ikke, de gør. Men hvis vi går lidt baglæns, så stammer det her ACAB-begreb fra nogle arbejderuroligheder i England i 20'erne og 40'erne, hvor arbejdere og politi kæmpede mod hinanden. Og der fandt man på at skrive det her, All Cops Are Bastards, og det blev så efterfølgende til ACAB. Og det er der nogen, der har taget til sig som sådan et statement, et symbol på noget irritation. Der er sikkert nogen, der hader politiet, men rigtig mange har måske bare sådan en irritation over politiet i forbindelse med fodbold. Og derfor stod det der som sådan en lille hilsen, og man der stod ikke ACAP noget sted på banneret, men der stod den der som sådan en lille hilsen, som dem, der ved det, forstod. Men nu er jeg i tvivl. Altså, mener FCK's fanklub, eller mener FCK's fanklub ikke, at alle betjente er svin? Jeg tror, nogen måske i... Nej, ved du hvad, de har sagt... jeg genhørte det lige. De har i FCK's fanradio sagde en repræsentant, at de har nogle issues med etaten, som de sagde. Og det lader de så komme til udtryk på den her glimt i øjet. Okay. Måde. Du synes, Tifoen er mega sej. Mm. Altså, du siger i... du siger bare for at citere dig overhovedet, i mandagstrænerne, hold kæft, hvor var det sejt. Du siger også, jeg synes fandme, det var sejt. Thumbs up for mig. Ja, det vil jeg også sige. Jeg synes fandme, det var sejt. Hvorfor synes du, det er så sejt, når der samtidig står, at alle betjente er svin? Fordi at det var en lille bitte del af Tifoen. Jeg har sammenlignet det med, hvis der var også nogle malede nogle sorte, triste højhus ude i Brøndby, der hvor pengeskabet stod. Hvis der på et af dem havde været sådan imaginær graffiti, hvor der stod fuck politiet eller sådan noget, så havde det jo været sådan et udråb, eller der kommer lige en hilsen her. Og det var så lille en del af den tifo, at det kan ikke genere mig. Altså, det kan simpelthen ikke få mit PCK. Jeg vil ikke have skrevet det selv, men... Men du synes, det er okay? Jeg synes, det er okay i den her sammenhæng. Jeg vil ikke have synes, det var okay med en stor tifo, der havde det budskab, men som en lille bitte del af tifoen, som en semiskjult hilsen, synes jeg, det er okay. Kan du forstå, hvis der er nogen, der har det anderledes med det? Sagtens. Kan du forstå, hvis der er nogen, der tænker, at vi i Danmark bruger millioner af skattekroner på, at fodboldfans fra FCK og Brøndby kan mødes? Vi bruger millioner af skattekroner på det, fordi det er nødvendigt med et gigantisk politiopbud, hver gang I skal støde sammen. Og så ruller I et gigantisk banner ned over stadion, hvor der står, alle betjente er svin. Kan du forstå, hvis der er nogen, der synes... Det er ikke særlig smart. Det kan jeg sagtens forstå, og jeg skal også skynde mig at sige, jeg synes, det er okay, det står der. Jeg synes ikke budskabet. Jeg er ikke enig i budskabet. Så det er okay at sige, at alle betjente er svin inde i parken. Det er okay, at FCK's fanklub skriver på et gigantisk banner, at alle betjente er svin. Som en lille bitte del i et hjørne, som en subtil hilsen. Jamen, det var det jo. Det var det. Der en var endda folk, der ikke... Hilsen, siger klubben siger endda, at de ikke forstod det. Jamen, det er en subtil hilsen. Det var et lille bitte klokkeslæt på en lille bitte bygning på det der kæmpe store band. Så man skulle virkelig kigge godt efter. Du havde ikke opdaget det, hvis du var der, formentlig. Tænker du, at sådan et lille klokkeslæt, sådan et lille statement om, at alle betjente er svin, tror du, det kan være med til at opildne konflikt mellem fangrupperne og politiet? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror måske, at nogle betjente ikke kan se igennem det. Det skal de jo selvfølgelig kunne, men det tror jeg. Og jeg vil også gerne sige, at hvis jeg havde stået og lavet det banner, så havde det ikke stået der. Men som jeg sagde før, det kan ikke hisse mig voldsomt op. Altså, det foregår på et stadion, der står, og den graffiti står og skrevet rundt omkring på stadion. Der er sikkert også nogle klistermærker med det. Du kan også bare vælge at tage afstand fra det. Du kan også bare vælge at sige, prøv at høre, det hører ikke hjemme. Det hører ingen steder hjemme på et kæmpestort banner i parken og skriver, at alle betjente er svin. Nej, men vi... Fodboldfans, vi synger, du fortalte selv noget af det, vi synger, vi synger alt muligt om hinanden. Brøndby har en sang, hvor de synger om FC blod på trøjen osv. Vi synger alle mulige uhyrligheder om hinanden. Det er en del af at gå til fodbold, at vi sviner hinanden til. Vi råber og skriger, vi gør alt, hvad vi kan for at intimidere hinanden. Næsten alt. Jeg har en grænse, der er nogen, der går den lidt længere. Men vi gør alt muligt for at genere hinanden. Ja. Vi råber af spillerne, vi prøver at hylde dem ud. Det er en del af fodbolden, det er det alle steder i verden. Er det også en del af fodbolden at have politiet? Nej, det behøver det jo ikke være. Jeg hedder ikke politiet. Du kunne også bare sige, prøv at høre, FCK, lad være, FCK's fangruppe er det jo. Lad være med at skrive sådan noget. Jamen, hvis jeg snakker med nogle af de her folk, så vil jeg formentlig sige til dem, jeg synes, det er synd, at det stjal billedet, og derfor vil jeg ikke personligt have skrevet det. Du siger, at nogle af fansene har et problem med etaten. Hvad betyder det? Det siger de selv. Jamen, det betyder, at de som fodboldfans, de siger selv, at som sektion 12 har nogle af dem et problem med etaten. Og det betyder, at de som fodboldfans har oplevet ting og sager med politiet, ligesom jeg har gennem et 30 år langt liv med FC København, har jeg oplevet alt muligt. Altså politiet har ikke været særlig gode til at håndtere de her fodboldkampe altid. Jamen, der har været ulovlige masseanholdelser, der var lige 25 års jubilæum på en begivenhed, hvor politiet valgte at rydde en tribune ud på Brøndby Stadion med FCK-fans med politihunde og sådan noget. Det har de har sådan skulle lære, i takt med at de her opgør startede, har de skulle lære at håndtere tilskueroligheder desværre. Okay. Og det har de ikke altid været gode til. Det er de så begyndt at indrømme nu. Men der har været altså talrige eksempler. Jeg snakkede med en kollega fra et andet fanmedie, som siger, jamen som fan gennem mange år har man jo set alt muligt. Man har set familiefædre få tæsk med knibler, man er blevet ramt uskyldigt af tåregas, man har oplevet nogle af de ting, jeg sagde før. Man er jo blevet kriminaliseret, hvis man tog til de her kampe. Og der har været store problemer, og en masse uskyldige fans er også blevet ramt af politiet på den ene eller anden måde. Og det skaber nok en irritation over tid. Der har været store problemer. Er der stadig det? Opfører politiet sig stadig forkert til altså, fodboldkampe? Jeg synes faktisk, at Københavns politi er blevet bedre. De har dels synes jeg generelt, de er blevet bedre til at håndtere det. Dels har de sådan en mere dialogbaseret tilgang til det med hvide kasketter osv. Og jeg ved, at nogle fans synes, at det er noget hyggeligere at møde sådan en betjent i skjorteærmer og hvid hat, end det er at møde en kampklædt betjent med trukket knibbel og skjold. Jeg hørte i en debat, hvor en Brøndby-fan også deltog, at der for nylig var en kamp i Brøndby, hvor man fik lidt fangrupperne ud i hinanden, så man fik det groft sagt fucket op på en eller anden måde. Så de har nok stadig noget at lære derude, men i København synes jeg faktisk, de er blevet bedre. Okay, så hvis politiet tager hvide kasketter på og ruller skjorteærmerne op og lægger deres kampuniform væk, så er det slut med fodboldvold og fodboldoptøjer? Det tror jeg desværre ikke, men Nej. Det hjælper på det. Hjælper på det, tror jeg. Ledende politiinspektør ved Københavns Politi, han hedder Peter Dahl, og han blev spurgt af Berlingske, hvordan han synes kampen gik, den kamp den 8. august. Så siger han, det er et spørgsmål om tid, før der er nogen, der kommer virkelig alvorligt til skade. Det kan være politifolk, men også folk, der bliver fanget i den spiral af had. Mm. Mm. Den spiral af had, som der er mellem fangrupperingerne. Hvad siger du til det? Jamen, det er jeg enig i. Og det er også derfor, jeg siger, at jeg synes, at de der uroligheder, de ødelægger fodbolden. Jeg arbejder jo selv som fotograf tit, når jeg pakker. Jeg fik at vide, at jeg ikke måtte bevæge mig hen af den endetribune, som Brøndbys fans står ved, fordi de kaster ting efter fotograferne. Det gjorde de også den dag, der blev kastet afbrækket sted stolesæder efter en fotograf. Mm-hmm. Ja, det synes jeg er en fuldstændig tåbelig og modbydelig opførsel. Og jeg har været til rigtig mange kampe i parken, også som fotograf, og jeg kan stå foran alle fodboldfans, og jeg ved godt, hvornår der måske kommer noget. Men der kunne vi altså ikke få lov at gå hen forbi. Du har sagt, at ved tidligere kampe, historisk set, har politiet ikke optrådt altid hensigtsmæssigt. Der har været fejl fra politiets side. Når du kigger på politiets opførsel den 8. august, var det så en hensigtsmæssig opførsel, eller var der stadig problemer i den måde, Københavns Politi håndterede kampen på? Jeg synes, og jeg kender ikke deres beføjelser, jeg synes, man skulle have stoppet det der hærværk, der foregik. Det synes jeg var for meget. Det synes jeg skulle have været stoppet. Og det er ene og alene og udelukkende fangrupperingernes ansvar. Nej, det er det jo ikke. Det er, altså, når der står nogle voldsmænd og knækker sæder og kaster med dem, så er det jo et samfundsansvar. Det er jo en opgave for vagterne i parken, og det er en opgave for politiet. Ligesom hvis der var en, der gik amok ned under tribunen, eller ude på toilettet, eller lige uden for stadion. Det er jo en samfundsopgave. Der er sådan en tendens til, at man peger på fodboldklubber og siger, at de ting, der opstår, de afledte omkostninger, dem må klubberne selv betale, er der nogen, der synes osv. Jeg synes, det er en samfundsopgave og en opgave for politiet, hvis der er voldsmænd og vold. Er det også en opgave for fanklubberne? Altså ikke for klubberne, men for fangruppernes klubber? Jeg synes, man skal granske meget grundigt, hvad man kunne have gjort der, om man fra hele Brøndbys tribuneafsnit skulle have buet, skulle have trukket sig tilbage, skulle have lukket vagter ind eller et eller andet. Der er jo alt det her omkring den irritation, modstand mod politiet. Der er selvfølgelig også alt muligt omkring, at man ikke stikker nogen, og man ikke hjælper politiet alt muligt. Men jeg synes, at man skulle have trukket sig, så politiet og vagter kunne komme ind og få stoppet det der. Prøv lige at sige det en gang til. Hvad er det, man ikke må? Man må ikke stikke hinanden? Jamen, det gør man jo. Det er der mange steder, man ikke gør, men det er jo ikke... Det er jo ikke populært selvfølgelig, hvis man stikker sine medfans, altså fortæller om dem. Stikker sine medfans, okay. Jeg tænker, at lige præcis den mentalitet er problemet. Ja, men det kan du nok have ret i. Altså, men de har jo så også hætter på, så jeg tror, at dem, der ikke havde hætter på, som lavede de der ting, de blev også anmeldt, og det synes jeg også, de skulle. Jeg synes, det ødelægger fodbolden, som sagt. Hvem har ansvaret for at ændre på den kultur, du lige har beskrevet, man stikker ikke sine venner? Er det politiet, der har det ansvar? Er det fodboldklubberne, der har det ansvar? Eller er det fangrupperne? Det er selvfølgelig fansen, eller de folk, der har et ansvar for at anmelde det, de ser. Kan jeg også få dig til at sige, at FCK's fanklub fremover skal lade være med at skrive, at alle betjente er svin på deres tifo? Nej, det kan du ikke. David E. Bastian Møller, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.